Hvem er det der banker? Hvem er det der banker? På klosterporten her ved midnatstid. Hvem er det der banker? Hvem er det der banker? På klosterporten her ved midnatstid. Det er en gammel og uslidt kvinde, der gerne vil i klostret lukkes ind. Det er en gammel og uslidt kvinde, der gerne vil i klostret lukkes ind. Ned og gæt hun, nej du, ned og gæt hun, nej du, i klostret lukkes ingen kvinder ind. Så der gæt hun, nej du, ned og gæt hun, nej du, i klostret lukkes ingen kvinder ind. Hvem er det der banker? Hvem er det der banker? På klostersporten her ved midnatstid. Hvem er det der banker? Hvem er det der banker? På klosterporten her ved midnatstid. Det er en lille uskyldig pige, der gerne vil i klostret lukkes ind. Det er en lille uskyldig pige, der gerne vil i klostret lukkes ind. Ja, kom du bare, ja, kom du bare, og bliv hos mig den hele lange nat. Så kom du bare, ja, kom du bare, og bliv hos mig den hele lange nat. Ned og gæt hun, nej du, ned og gæt hun, nej du, for jeg er den samme som der banket før. Så der gæt hun, nej du, ned og gæt hun, nej du, for jeg er den samme som der banket før. Hvem er det der banker? Hvem er det der banker? På klostersporten her ved midnatstid. Hvem er det der banker? Hvem er det der banker? På klostersporten her ved midnatstid.